رخصت کروں گا بیٹا تن بہت کے سفر حسین کے دل پہ حسین کے دل پہ رہی گئے حسین نے یا علی کہا گئے جگر سے مرچی نکال لی گئے حسین کا یہ جگر سر کو جھکا رہا ہے وہ باپ جس کی کمر ہے ٹوٹی وہ لاش اکبر اٹھا رہا ہے جھکی ہوئی ہے کمر حسین کے دل پہ اکبر کو رو رہی ہے نہیں ہے بابا کاج سینہ زمین پہ ہم شیر سو رہی ہے ماں چکا ہے ڈر حسین کے دل پہ